Timothée Tiliel, Danilie. L'anwane finimbiga, ya pagari apali ya ngambili ye Jesu Kristi ni nini. Ngandengbarin kani ya la siyelen ba bonkiyan la nintuwari. Amon piyan la bini dukukaba ya amon ba freki ya bangin nituwaba. Ngantuwaka gafala leni ni nani Jesu Kristi ya mintel ngali yeni. Yuantie minteli kubwaka mangi otokuli dano pali kampa oyuli miyema ngantaripo. Yuantini minuama kamba ipampani se wansani na lambili mama. Opa kparo yuantuni otuweli lemfala ntie yuamba kwa ba otuweli nyuari. Nganga minyira yalna kelma odiro bapa hami ya mfuma ngafrika bandil kuli. Nganya tiani Jesu Kristi po yuanden fiye vitinkwe fisiga. Wani yuantie David puwolu huwanu nani mwangi ya labar hamo yere mama. La labar hamo ya poyo ken larfala halka bukpani tukpari nani ntie oni biyaro yeni. Ama bapa uti yon mama wani. Lani ya po ntuwe likuli kele mabini gandu kavu po kebani moko mba ya tini manye Jesu Kristi ni lani ya kipiyari nkangbeni. Mine ntie mimaduku kama. Tia kwe leno, tiba ye kufo leno moko. Tia juun falani, tiba adjir leno. Tia niyao omoba niyati. Timbi ya atie wamba frikidugu ya po, wanwantie timfrikidugu ya po. Kelma ukantie ni ya namba niya wantie mama. Anya tiarba la mamu kuli, kitunuba utie ni ntuali kebanda niya leni biyaba me mamu bunu mpo, kelma la atie torma ba wamu. Lia atie kiboyni ya mbarma ya ka. Ngamuande ke duakadu utie ni ntuali ke atie bambigi kepaya nilo. Nani ya tuwa nsualon ka aje ife utuwa nupo. Ama ke wangi imo mwan mama kilitigi. Ngansani kifuakadu leni mima fama ya minia li dandali. Kelma ya bunkuma baaswa liga utie ni yemini yonu kuli. Bimama atie nani ya nabiyalin lugi tukwa nandi yeni. Imene lenfile tatie biya sigi yaba. Biden yari kinha imo mwani ki yereke vitinkwe fima pendi ki gulti bitiamba dandali. Ba yeni utie numpu ya tamfu li sebo ngala ki nyi mina mampo. Udiro bani oyaba. Leni yuwa yereke utie odiri yuwa kule insani kingame biyarma. Lidye kian leni akanle ya tarmuntie ula lenghanjilifa bebeka. Agoba le ya muntie tidari lentitand moko. Mutartiamu ye ya tuna mpiyati kuyarpo, mutiamu mu atuonfanapo. Na wane onilo ya ngambi oyuli kepare leni memare ya biyara mam na kuli, oba atie nane ya targa ntie atuon kuyarpo yeni. Ochamba ngagari yaga otuonpo kekipiyami fuma kebone kedare ya tuon lengankulpo. Ansane kengabine pamba bombuaka biyarla. Kia lingi mitegma, lidandali, mibwama, miyanduama, kitanleni ya binjandi odiro leni lipapienli. Nganye ya niyama unwa miyanduama, kelma abanka mifindi akwana. Kelma lapundi odiro na chemo ya pia akwana. Ama wanyatie yuwa ya yama ndingi binipkulupo, kia pia mibang mipabu, kuko ya pia lijunli. Wango ya tie yuwa ntundi ya binyiropo leni midingma, kia suni utiyonu mpaba ban lebre biyama. Kifrika bandi mwamwani. Lani ntie bango kwa kiba biyama kinyasutani jogri ni yinden chuba kitenka bitiendi oyambuwama.